सहनावतु सहनौपुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मीमांसा दर्शन की 213वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के चतुर्थ अध्याय का प्रथम पाद चल रहा है और इसमें हमने दूसरे अधिकरण तक पीछे देखा था। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ। आचार्य वर्य, पृष्ठ संख्या 570 उत्तर 1175 1175। द्वितीय सूत्र से प्रथमा पंक्ति, प्रीतिस्तेभ्यो निर्वर्तते, तेभ्यो इति केभ्यो प्रीति निर्वर्तते। यस्मात् प्रीति ही पुरुषस्य स पुरुषार्थ इति, प्रीतिस्तेभ्यो निर्वर्तते। संपन्न होती है मतलब होती है प्रीति का, मतलब प्रीति के साधन को यहां पर इन्होंने लिया है, जो कामना है या तो पशु आदि की जो इन्होंने लिखा है, तो उससे वो संपन्न होती है मतलब प्राप्त हो जाती है, बन जाती है, घट जाती है। इनसे, इन कर्मों के करने से, इन कर्मों के करने से प्रीति यानी सुख, प्रीति के सुख के साधन वो उत्पन्न हो जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। इन कर्मों से चूंकि प्रीति उत्पन्न होती है इसलिए ये कर्म पुरुषार्थ है, पुरुष के लिए। तो यस्मात् यस्मिन् प्रीति तदेव अत्र अस्ति। हाँ, वही पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ तो वही है। तेभ्य इति तस्यैव निर्देश भवति, यस्मिन् प्रीतः तेभ्य शब्देन। वैसे तो सामान्यता होना चाहिए लेकिन ये यहाँ कैसे है? यस्मिन् प्रीति पुरुषस्य स पुरुषार्थ इति, प्रीतिस्तेभ्यो निर्वर्तते। तेभ्य से तो यहाँ, क्योंकि प्रीति को तो ऊपर कह ही दिया ना, प्रीति पुरुषस्य स पुरुषार्थ, तो प्रीति तो पुरुषार्थ हो गया और फिर प्रीति का मतलब किया गया, तो तेभ्य से प्रीति को नहीं ले सकते हम, कुछ और को लेना होगा, वो प्रसंग अनुसार कर्म आदि जो चीजें ये आ जाएंगी। सप्तति पृष्ठ 77। हाँ, तृतीय पंक्ति। हाँ, यदि द्रव्य परिग्रह कर्मार्थ तथा एतदपि सति संबंध, संबंध कर्मार्थमिति उच्यते। तो यदि द्रव्य का परिग्रह कर्मार्थ है, जो कि पूर्व पक्षी की प्रतिज्ञा है, पूर्व पक्षी की प्रतिज्ञा है ना, ये सिद्धांती तो उसको पुरुषार्थ कह रहा है, पूर्व पक्षी उसको कर्मार्थ कह रहा है, कर्म वाक्य से जोड़ करके उसकी एक वाक्यता बना रहा है, ठीक है स्वामी जी। तो यदि द्रव्य परिग्रह कर्मार्थ, उस पूर्व पक्षी की बात को कह रहा है, ततः नहीं, ये पूर्व पक्षी खुद ही तो बोल रहा है, पूर्व पक्षी बोल रहा है ना। हाँ हाँ, ये तो पूर्व पक्षी ही बोल रहा है। तो पूर्व पक्षी कह रहा है कि जब ये द्रव्य परिग्रह कर्मार्थ होगा तभी एतदपि, एतद का मतलब ये गृह है और अरण्य, ये भी सती संबंध है, संबंध होने पर कर्म के लिए कहे जा सकते हैं। ये जो ऊपर जो इन्होंने प्रायश्चित किया, या अग्नय क्षामावते पुरुराशमष्टा कपालम निरोपेत यस्य आहिताग्ने सतो अग्निर गृहान दधेत, गृहदाह होने पर ये किया या हिरण्य के नष्ट होने पर ये किया गया है, तो इसमें इन्होंने कहा कि ये द्रव्य के उपघात होने पर कहा गया है, ये कर्म कहा गया है। इसका मतलब है कि ये चीजें यानी तो हिरण्य और ये कुटी गृह, ये कर्म के लिए था, कर्म के लिए था, क्योंकि उसके नाश होने पर कर्म से संबंधित कुछ और बातें कही गई कि इसकी जगह ऐसा करो आप, ये कर्म के लिए करो। तो कह रहा है कि ये कर्म के लिए है, ये तो सिद्ध है ही, लेकिन ये कर्म के लिए तभी कहे जा सकते हैं जब द्रव्य परिग्रह भी कर्म के लिए ही हो। यदि द्रव्य परिग्रह तो कर्म के लिए नहीं है तो फिर तो ये भी कर्म के लिए नहीं होने चाहिए, जबकि यहां स्पष्ट हो रहा है कि ये कर्म के लिए है। तो इसको कर्म, ये कर्म के लिए है, ये हमें स्पष्ट पता लग रहा है, गृह और हिरण्य, तो इससे उसको सिद्ध कर रहा है। ये तभी हो सकता है जब वो हो, इसलिए वो भी मानना पड़ेगा आपको कि ये कर्मार्थ है, द्रव्य परिग्रह कमाई कर्म के लिए है। इतर्था असति संबंधे कर्ता कर्मार्थम इति अनुमीयते अनुमीयता। अगर संबंध नहीं है कर्म के साथ तो फिर इसको कर्म के साथ जोड़ने का अनुमान करना पड़ेगा, सीधे सीधे नहीं कहा जा रहा है। यानी द्रव्य परिग्रह तो हो गया पुरुषार्थ और ये कर्मार्थ है, तो फिर बोले ये आपको अनुमान करना पड़ेगा, गौरव आएगा, दोष दिखा रहे हैं इसमें। हाँ, अग्रिम पृष्ठ, अगले पृष्ठ पर तृतीय पंक्ति, हाँ अंत्य लिखितम अस्ति न द्रव्यार्जनम श्रुति श्रुति गृहितम। तस्मात विद्यमान द्रव्य से विनियोग उचित है, जो हमारे पास है उसका विनियोग कहा जा रहा है। आपके पास है और आप अगर ये कर्म करना चाहते हैं तो ये कर्म कर लीजिए। तस्मात विद्यमान द्रव्य से विनियोग उचित है, न द्रव्यार्जनम श्रुति गृहितम, द्रव्य का जो ग्रहण है वो इस श्रुति में नहीं कहा जा रहा है कि इसके लिए द्रव्य अर्जन करना चाहिए, इस कर्म के लिए द्रव्य यानी कमाई करनी चाहिए, ये नहीं कहा जा रहा है। इसके ऊपर मम प्रश्न, यदि कश्चित अधिकम अर्जनम न करिष्यति तरी पुनः कथम यागम करिष्यति, यावत अपेक्षते तावत एव अर्जनम करिष्यति, तेन तो यागादि लोपो हो। हाँ, लेकिन उससे आध्यात्मिक तो बन जाएगा ना व्यक्ति, याग आदि भले ही ना हो, आपका कहना है कि वो फिर उतना ही कमाएगा जितना उसको आवश्यक है, याग आदि तो वो करेगा नहीं, तो उससे तो आध्यात्मिक बनेगा ना, वो आध्यात्मिक बनेगा, क्योंकि सन्यासियों को वैसे भी याग का निषेध ही कर दिया गया है, वो केवल उतना ही लेते हैं जितना अपने लिए आवश्यक है। तो गृहस्थी भी अगर ये कर रहा है तो वो अच्छा बन रहा है, नहीं याग आदि नहीं कर रहा है, उतना ही कमा रहा है। और याग आदि जो है वो सकाम कर्म है, सकाम कर्म है, तो नहीं करेगा तो नहीं करेगा तो दोष थोड़ा है इसमें, अच्छी बात है। लेकिन इनके लिए अलग से कमाए और अपनी सब कुछ स्थिति को खराब करे, ये ठीक नहीं है। गृहस्था नाम कृते दानस्य विधानम वर्तते, यदि गृहस्थो भूत्वा अपि कश्चित् दानम न ददाति तर्हि दोषो भविष्यति। हाँ, तो गृहस्थ के लिए दान होना आवश्यक, दान करना आवश्यक है। कितना दान आवश्यक करना आवश्यक है? 10%। 10% यानी जो कमाया गया है वो जितना है उसके उसका 10%, न कि दान अधिक देना इसलिए कमाना अधिक है। इसका निर्धारण, दान का निर्धारण कमाई के अनुसार हो रहा है, ना कि दान के अनुसार कमाई का निर्धारण किया जा रहा है। यानी दान प्रयोजक नहीं है, आप जितना कमाना है उसके लिए जो व्यवस्था कर रखी है उन नियमों के अनुसार कमा लीजिए, अब उसका 10% दे दीजिए। तत्रैव दोषो भविष्यति, यदि कश्चित् चिन्तयिष्यति कि मम कृते तो तावत् अपेक्षते तावदेव अर्जनम करिष्यति दानस्य कृते, जितना भी उसने लिया है, जितना भी उसने लिया है कमाया उसका 10% देगा। लेकिन अगर वो ये कहने लगे कि नहीं मेरे को उसका 10%, मान लो 1000 रुपया बनता है महीने का, 10000 वो कमाता है, 1000 देता है वो, अब वो सोचे कि नहीं मेरे को तो 5000 देना चाहिए, तो वो अधिक प्रयत्न करेगा, अधिक समय उसमें लगाएगा। मामा प्रश्न, यदि 10000 मासिकम व्ययम भवति, वह होता है 10000 अर्जनम करोति, 10000 अर्जन करता है तो उसमें से 1000 बचा के दे दे, तो 1000 न शिष्यते, 1000 बचेगा नहीं, तो पुनः अधिकम कुर्यात् वा न, नहीं वो अपनी अपनी आवश्यकताओं को कम करेगा, आवश्यकताओं को कम करेगा। सन्निहित साधनात अधिकस्य अनुपादित सा, अपरिग्रह के लिए क्या है? संतोष के लिए। हाँ, संतोष के लिए, तो संतोष में यही तो बात है, अपरिग्रह में तो ठीक है वो दोष हो गए, संतोष के अंदर सन्निहित साधनात् अधिकस्य अनुपादित सा, जितना हमारे पास है उससे अधिक की इच्छा ना करना। तो उसमें जितना है हमारा, जितनी चादर उतने पैर फैलाएंगे, उसको थोड़ा सा कम कर लेंगे। धनार्जनाय कियत कालम व्यय कृता भवान, जितना है सामान्यतः दिन हमारे काम के लिए है तो 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे, और जिनका वैसा कार्य है खेती आदि, कभी 12 14 घंटे भी काम हो रहा है तो कभी बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा है, वो सब चीजें हो सकती हैं कि उसके लिए अपना जो काम है उस सामर्थ्य के अनुसार शांति से रहते हुए जितना कर सकते हैं उतना करें। यानी देखिए इसके मूल बात इतनी सी समझिए कि मेरे को दान देना है इसलिए मैं अधिक कमा रहा हूं, तो ये जो कमाना है वास्तव में हमारे लिए है और हम उसमें से हम कुछ दे रहे हैं, उसमें से कुछ दे रहे हैं। हम 10 जोड़ी कपड़े पहन सकते हैं, उसमें से 8 जोड़ी पहन करके 2 जोड़ी में दे रहा हूं, या 9 जोड़ी पहन करके 1 जोड़ी 10% में दूसरे को दे रहा हूं। मैं 1 किलो घी खा सकता हूं महीने का, इतना पैसा है मेरे पास, उसमें से 10% 100 ग्राम में दूसरे के लिए दे रहा हूं अपने, उसमें से उसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा, उसमें कोई इतना वो खिंचाव नहीं होता है कि इतना 10% दे दिया तो कम हो जाएगा। तथैव अस्मिन् प्रसंगे भवद्भिः उक्तम् प्रचारार्थम अधिकम पुरुषार्थम न कुर्यात्, आत्मकल्याणार्थम एव कुर्यात्। परोपकारम तो मुक्ते है साधनम वर्तते, परोपकार के साधन हैं, लेकिन चूंकि परोपकार भी अपने लिए होता है, परोपकार भी अपने लिए होता है, तो परोपकार करने में अपना अहित करके परोपकार करेंगे तो वे प्रयोजन है। पहले अपना अधिक अहित करेंगे और फिर परोपकार करके अपना कुछ हित करेंगे, अधिक अहित कर लेंगे कुछ हित करेंगे और उसमें हानि हो जाएगी। ये दुष्चक्र बिल्कुल वैसा ही है, मैंने जिस अभिप्राय से कहा वो मैं आपको बता रहा हूं। जैसा सांसारिक व्यक्ति धन के लिए जाता है, धन आवश्यक है, कौन मना करता है ही, और प्रत्यक्ष है कि धन से हमारी आवश्यकताएं पूर्ति होती है, हमारे कष्ट दूर होते हैं, लेकिन अब उस वो धन के लिए अधिक जा रहा है, तो ऐसे ही चीजें करके जिससे उसके स्वास्थ्य की और परिवार की संबंधों की हानि हो रही है उसको करके वो पैसा अधिक ला रहा है। अगर किस लिए ला रहा है, बोले परिवार के और सबके सुख के लिए ही तो ला रहा है, और परिवार में समय नहीं दे रहा है, और वो वहां पर वो धन आकर के भी दुखी है और वो पा करके भी बीमार है, ऐसी स्थिति हो गई। ये नहीं करना चाहिए, इस तरह से नहीं। ये का ये दुष्चक्र परोपकार के अंतर्गत लगता है और इससे ग्रस्त आपको बहुत लोग मिलेंगे, हानि कर लेते हैं अपनी, उसकी तरफ संकेत है कि अपना करके आपके पास जो बचा हुआ है उसको आपको प्रयोग करना, ये विधान है। बचा आप अपनी हानि करके, ये लोकेशना से ग्रस्त होते हैं व्यक्ति। आचार्य भैया, भवन तो बदनती बचा हुआ तो भविष्य ही है ना। नहीं नहीं, क्यों, सर्वकाल हम पठितुम अरामि साध्याम करतुम अरामि, तो किसने मना किया है क्या? तेना शास्त्र मना करता है क्या? बचा हुआ तो भविष्य ही है ना। नहीं, शास्त्र ऐसे नहीं कहता। अगर आप पूरा अपने अध्ययन में लगे हुए हैं तो लगे रहिए ना, कौन मना कर रहा है? पूरा अध्ययन ही अध्ययन जीवन में करना है तो की करें ना, ब्रह्मचर्य काल चलता रहेगा, कौन मना कर रहा है? पठन काले अपि किंचित पुरुषार्थम परोपकारार्थम, तो पढ़ाने में हो जाता है ना फिर, क्योंकि पढ़ाना भी पढ़ने के लिए हो जाता है, पढ़ाना भी तो पढ़ने के लिए हो जाता है, तो उस रूप में परोपकार हो गया बस। परोपकार आत्मोपकार में हो, तो नहीं, तो नहीं, इसी में तो आत्मा का कल्याण होगा ना। ये तो आत्मा के कल्याण के लिए, ज्ञान भी हमारा बढ़ रहा है, दूसरों को भी लाभ हो रहा है, और निस्वार्थता भी बन रही है, लोकेष्णा आदि और यह धन आदि की ऐष्णा वित्त ऐष्णा आदि नगण्य प्राय है, तो दृष्टि से कोई आपत्ति नहीं है, आप जिंदगी भर करते रहिए ना। परोपकारम बिना कथम, बिना परोपकार के कोई जी ही नहीं सकता है, होगा ही नहीं, कुछ ना कुछ तो करेगा वो, और कुछ नहीं तो अपना जीवन चलाने के लिए भी परोपकार करेगा। कथम यथा अत्रहम तिष्ठा में, चलो उदाहरण देता हूं, यथा अहम अत्र तिष्ठा में हम किमपि परोपकारम न करिष्यामि, केवलम भोजनम करिष्यामि, ध्यान चिंतन साधन, लेकिन आप तो करते हैं ना, पढ़ाते हैं नहीं, यदि हम ना करिष्यामि तर्हि तत्र कथम भवन्तः वदन्ति। एक घंटा तो सेवा कार्य है ही सबके लिए, वो सेवा कार्य है, आप झाड़ू लगा करके भी कर सकते हैं और पढ़ा के भी कर सकते हैं। अब योग्यता के अनुसार उसमें कुछ अंतर हो जाता है, क्षमताओं के अनुसार अंतर हो जाता है, ये तो यहाँ का नियम है, ये तो यहाँ की बाध्यता है, इसलिए कर रहे हैं, नहीं तो आप अपने भले ही पढ़े ना। कहीं ऐसा हो तो अब वो विद्या तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, देखो उसके बिना तो बात बनी। तो गुरु शुश्रूषा कर लो, गुरु शुश्रूषा या विद्या विपुले न धने न वा अथवा विद्या या विद्या चतुर्थी नहीं वो विद्या थे। कुछ दिन पहले स्वामी जी मेरे पास एक लिफाफा लेकर के आए, बोले ये लीजिए। मैंने कहा ये क्या, उसमें रुपए रख रखे थे इन्होंने, कुछ गुलाबी गुलाबी भी दिख रहे थे और भी दिख रहे थे। तो मैंने कहा नहीं स्वामी जी, नहीं लेना है आपसे, थोड़ा लेंगे। बोले मिथ्या हो जाएगा, आपने कक्षा में कहा था कि लेता हूं मैं, लेता हूं, और आपको जितने देने हो दे देना, आपने कक्षा में ये कहा था और अब आप लो, ये तो आपका मिथ्या हो जाएगा। तो वो भी तरीका है, ठीक है, लेकिन यहां तो स्थिति ऐसी है ना। अब जैसे अलग अलग गुरुओं के पास जाते हैं, जैसे बनारस के अंदर, और ऐसे रहते हैं अपनी अपनी जगह, कहीं भी आश्रम में, छात्रावास में, कहीं भी खाते हैं, भंडारे में खुद बनाते हैं, गुरु के पास बस पढ़ने जाते हैं, जितना भी आधा एक घंटा डेढ़ घंटा वो पढ़ाते हैं, पढ़ के आ जाते हैं, बाकी उस पर गुरु पे कोई बोझ नहीं है किसी तरह का, और न कुछ की भी उनको दिनचर्या में चलाना है या ऐसा बनाना है क्या, बस इस काम से काम, आगे कुछ नहीं, ठीक है, वहां धन से भी हो जाता है, दक्षिणा दे दीजिए या उनकी सेवा कर दीजिए। पर यहां पर तो इसी को ही गुरु की सेवा के अंदर है कि भाई यहाँ की आश्रम की और गुरुकुल की दिनचर्या है, तो उस दृष्टि से तो यहां तो सेवा करनी ही होती है, ये तो नियम होता ही है। उसके साथ साथ में क्योंकि यहां इतने सेवक नहीं रख सकते, इतने अध्यापक नहीं रख सकते जो उनको वेतन दे दें, और वो अध्यापक है, वो अध्यापन कार्य भी हमारे में से ही करेंगे, सेवा कार्य भी बहुत से हमारे ही करेंगे, नहीं तो इन सब कामों के लिए व्यक्तियों को रखा जाए, वो वैतनिक होंगे, वो कितना खर्चा, जितने में गुरुकुल चलता है अभी उससे उतना या उससे ज्यादा वेतन उनको देना पड़ेगा, तब जाकर के फिर कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। ऐसा अगर है तो वो भी चल सकता है, तो पढ़ने में तो कोई आपत्ति नहीं है ना। मोक्ष भविष्य किम यह परोपकार न करो इति प्रश्न। जिनका ऐसी स्थिति वाले पहले बहुत सारा कर चुके हैं पिछले जन्मों में, तो जरूरी थोड़ा है कि इसी जन्म में भी किया जाए पुण्य, पिछले जन्म में किया हुआ होगा तभी तो वो इस स्थिति में आए कि कि अब हमारे को कोई परोपकार नहीं करना, कर लिया हमने पिछले जन्मों में, बहुत कर लिया, खूब कर्माशय हमने बना लिया, तब करने की जरूरत नहीं है। जाए थे पूर्व जन्म में कृतम अस्ति कृतम। अच्छा, तो संन्यास ग्रहण में ये कैसे पता लग जाता है कि पहले गृहस्थ कर चुके हैं बहुत सारे, और उचित बात तो पढ़ने का भी हो सकता है, तभी तो ये स्थिति आई है ना। पुरुषार्थम परोपकारम अंतरेण अपनी पठने रुचि भवितुं अर्हति, परंतु गृहस्थस्य अनुभवम अंतरेण संन्यासम नास्ति। अच्छा, तो पढ़ने में रुचि तो परोपकार, ऐसी स्थिति अगर हमारी बन रही है उसका पता ऐसे लगेगा कि अगर हम पढ़ रहे हैं और हमारे को कोई पैसे की भी कमाने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है, अपने आप व्यवस्थाएं हो रही हैं, मिल रहा है, परिस्थितियां बनी हुई हैं, दान आ रहा है, ये सब चल रहा है, तो ठीक है। और अगर कर्माशय नहीं होगा तो उसको ऐसा स्थान नहीं मिलेगा, ऐसी स्थिति नहीं मिलेगी, उसको कमाना पड़ेगा या काम करना पड़ेगा, शुल्क देना होगा, तो अनुकूल स्थितियां बन जाती हैं। वैसा अगर बन रही है तो समझ लेना चाहिए कि एक मोटा बात कह रहा हूं कि समझ लेना चाहिए कि है हमारा पिछला जो कि चल रहा है, अभी हमारे को कोई बाधा नहीं है रोटी पानी कपड़ा मिल जाता है हमारे को। हाँ, और है उदाहरण दे रहा था चलो उदाहरण दे देता हूं सर। दो तीन दिन पहले की बात है, तो एक ने कहा कि एक व्यक्ति का नाम लेते हुए, स्वामी जी का ही नाम लेते हुए एक का, कि अकेले में साधना नहीं हो सकती, अनेकों के साथ में, औरों के साथ में साधना अच्छी होती है। तो अब इस वाक्य का क्या अर्थ है? मैं दो वाक्य और भी आपको बताना चाहता था, इस बार की परोपकारी आज मैंने देखी थोड़ी सी, वो वाक्य भी इस बार की लेके आना। देखो एक जना ले आओ। हाँ, तो इस वाक्य देखो, वाक्य के कैसे कैसे अर्थ, इस वाक्य का क्या अर्थ है? मैंने जो बोला अभी, किसी व्यक्ति ने यह कहा कि अकेले साधना नहीं हो सकती, कई लोग साधक साथ में होते हैं तो साधना अच्छी होती है। क्या मतलब है? अब मैं नाम और पृष्ठभूमि भी बताऊंगा तो थोड़ा आपको ज्यादा स्पष्ट होगा, पर वो उसके बिना भी आप कल्पना करके देखो इस वाक्य का क्या अर्थ है। रविशंकर जी, हाँ, ऐसा कहना चाह रहे वक्ता कि अगर मतलब साधना के लिए परस्पर सहयोग की आवश्यकता रहती है, पड़ती है साधना के लिए जी। मतलब कि कई जने साधना करने बैठते हैं तो उस दिन अच्छा ध्यान लगता है, अकेले ध्यान करो तो अच्छा नहीं लगता। उस आश्रम में या कमरे में, साधना कक्ष में कई जने बैठे होते हैं ना, जब साधना करते हैं तो सबकी तरंगें, वाइब्रेशंस, वो सब आते हैं, वेव्स आती हैं, उससे हमारे को होकर के हमारा भी ध्यान अच्छा लगता है। तो अनेकों के साथ मिलकर के साधना करते हैं तो अच्छा रहता है, अकेले में नहीं, अकेले में फिर उत्साह नहीं बन पाता है, निरुत्साहित हो जाता है। हाँ जी, मैं इसमें ऐसा तात्पर्य समझा कि कहने वाला ऐसा कह रहा है कि सिर्फ साधना काल को लेते हुए नहीं कहना चाह रहा, हाँ, वो पूरे जीवन को लेते हुए कहना चाह रहा है कि साधना करने के लिए, मतलब साधना का जीवन जीने के लिए सबके साथ रहते हुए चलने से ज्यादा लाभ है, बजाय अकेले अकेले रह करके साधना का जीवन दिया जाए। ठीक है, और कोई? हाँ, कश्चित यदि एकाकी साधना करोति सह सम्यक दिशि गच्छति वा न गच्छति न ज्ञायते, परंतु यदि अन्य सह तिष्ठति तो तत्र चर्चा भवति, सैद्धांतिक रूपेण सन्मार्ग एव गच्छति। ठीक है, आपस में त्रुटियां होती हैं इस ज्ञान की या प्रयोग की, वो संशोधित होते रहते हैं। हाँ, वित्पत्ति प्रारंभिक स्थिति में ये आवश्यक है कि ऐसा माहौल बन जाता है वहां पर साधना का, और वार्तालाप भी जो त्रुटियां होती है उस प्रकार से वो उसका निवारण हो जाता है। ठीक है, ये आपको थोड़ी पृष्ठभूमि नहीं पता है इसलिए आप उस तरह ज्यादा व्यापक रूप से कह रहे हैं। तो मैं ऐसे सन्यासी की बात कर रहा हूं जो दर्शनाचार्य है, जिन्होंने दर्शन सारे पढ़ रखे हैं, पढ़ा रखे हैं, और अब उनको किसी से सुनने समझने की आवश्यकता नहीं है, वो तो बताने वाले हैं, अभी समझने वाले नहीं है, उनको आवश्यकता नहीं है, जो करना समझना था वो समझ लिया, आप तो खुद ही चलना है। तो आप जो कह रहे हो कि आपस में सहायता मिलेगी, वो स्थिति नहीं है, वो उससे ऊपर उठे हुए हैं, उनको कोई आवश्यकता नहीं है किसी से चर्चा करने की, वो तो मार्ग प्राप्त हो चुका है। तो कौन आप बोल रहे हैं? हाँ, इस वाक्य का तात्पर्य फिर यहाँ निकलेगा, प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट न रहना चाहिए, अपितु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। परोपकार करेंगे तो उससे हमारी भी उन्नति होगी। हाँ, पर ठीक है, वो संदर्भ जैसा था, ये बहुत सारी चीजें ली जा सकती हैं। तो मैं जैसी पृष्ठभूमि जानता था उस पृष्ठभूमि से मैंने कहा कि वो मिलकर के साधना करने पर साधना अच्छी होती है, उसका ये मतलब नहीं है कि इससे उन औरों से साधना में सहायता मिलती है। दूसरे भोजन पानी और वस्त्र सामान लाने में सहायता करते हैं, इसलिए अनेकों के साथ में साधना अच्छी होती है, उसमें और कोई प्रयोजन नहीं है वहां पर। इस वाक्य का जिस संदर्भ में उन्होंने कहा था, उनका ये तो इसलिए है कि अनेकों के साथ, क्योंकि अकेले उन कामों को करना नहीं है उनको, अकेले इन कामों को करेंगे तो वृत्तियां उठती हैं। अब साथ में कुछ दो चार को और को, पांच दस को रख लिया तो उनको बताते रहे, वो सारा काम कर देते हैं, सामान ले आते हैं, पानी की व्यवस्था, भोजन निर्माण और ये सब चीजें, सुरक्षा और वो सब कर लेते हैं, तो उन सब से मुक्त होकर के जब हम निश्चिंत रहेंगे तो हम साधना अच्छी कर पाएंगे। हाँ, समय बच जाएगा पूरा, वो दूसरे लोग करेंगे। उस दृष्टि से वो कथन है कि अनेकों के साथ में साधना अच्छी होती है। अब ये तात्पर्य बिल्कुल अलग हो गया है, क्योंकि उसको समय मिल जाता है और दूसरों को सुनने को मिल जाता है, दूसरों को वैसे नहीं मिलता, तो वो सेवा कर देते हैं और उनको उस बारे में जानकारी मिल जाती है जो कम जानते हैं। इस दृष्टि से साधना की है। देखो, मेरा ध्यान गया एक पत्र छपा है प्रतिक्रिया में, अत्यंत दुर्भाग्य था कि 6 अक्टूबर 2016 को हमने अपने एक श्रेष्ठ आचार्यवान विद्वान डॉक्टर धर्मवीर को खो दिया। मैंने उन जैसा निरभिमानी दूसरा कोई विद्वान अब तक नहीं देखा है। अस्तु मेरा लेख अब तक प्रकाशित नहीं होने से मैं मन्यु से प्रभावित होकर आपको पत्र लिख रहा था। उन्होंने धर्मवीर जी के बारे में उस लेख भेजा था कि मैं इसमें परोपकारी के लिए, लेकिन वो छप नहीं रहा था, तो उनको उसका कि मेरा लेख नहीं छप रहा था, अस्तु मेरा लेख अब तक प्रकाशित नहीं होने से मैं मन्यु से प्रभावित होकर आपको पत्र लिख रहा था। आधा पत्र लिखा था कि डाक आ गई, डाक में परोपकारी दिसंबर प्रथम 2016 भी था। तब सोचा कि पहले परोपकारी को देख लूं फिर पत्र पूरा लिखूंगा। पत्र खोलकर देखा तो मेरा लेख प्रकाशित हुआ, मतलब ये परोपकारी को खोलकर देखा तो मेरा लेख प्रकाशित हुआ था, इससे मेरा मन्यु भाग गया। ठीक है, यहां तक तो ठीक है। मैं अगले वाक्य का को कह रहा हूं, देखो, मैं अब आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आप दयानंद सरस्वती की मान्यताओं का संरक्षण कर रहे हैं। अंतिम वाक्य बोल रहा हूं मैं, अब इसका वाक्य तो वह देखो, अहंकार रहित, मतलब अपने ऊपर नहीं दूसरों पर, आप लोग ने मेरा लेख प्रकाशित किया तो आप दयानंद सरस्वती की मान्यताओं का संरक्षण कर रहे हैं। इन्होंने जो लेख भेजा, मेरे ख्याल से दूसरा भी होगा कोई लेख जो कि उनके अनुसार वो महर्षि दयानंद की मान्यता के अनुरूप है। महर्षि दयानंद की वो सृष्टि संवत से संबंधित बात होनी चाहिए, शिव नारायण जी उपाध्याय तो कोटा वाले आते हैं यहां पर, वेद गोष्ठी में भी आते हैं, सफेद टोपी जो लगाते हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं, गोरे से हैं, काफी वृद्ध है, मेरे ख्याल से 80 साल से भी ऊपर होने चाहिए, 80-85 के होंगे। एक और मैंने देखा, रुकना इसको, ये लिखते हैं कि दिसंबर प्रथम 2016 का संग्रही नहीं है, परोपकारी पाक्षिक मिला, संपादकीय का भार सहर्ष स्वीकारा है, डॉक्टर दिनेश जी को संबोधित है, आशा है आचार्य के साथ साथ रहने से उनके पद चिन्हों पर चलने की तैयारी में है, ईश्वर आपको आगे बढ़ाएंगे। मुझे भी खुशी हुई कि आचार्य के पत्र के साथ मेरा पत्र भी छपा है, आचार्य का मतलब है आचार्य धर्मवीर जी, उनके पत्र के साथ मेरा पत्र भी छपा है। पत्रिका के योग्य मेरे विचार हैं, आपके चयन को बधाई हो। पत्रिका के योग्य मेरे विचार हैं, क्योंकि वो छपा तो पत्रिका के योग्य है, मेरे विचार अच्छे हैं, और आपके चयन को बधाई हो, आपने मेरे पत्र का चयन किया, उसके लिए आपको बधाई हो। बधाई तो व्यक्ति को होगी, मेरा लेख छपा है, मैं अपने आप को, पर वो अपने आप को कैसे कहे? अपने आप को कहते ही तो अहंकार आ जाता है, अपने लोकेशन आ जाती है, तो बधाई किसको दे दी? दी सामने वाले को भी दी, आपको बहुत बधाई हो, आपको बहुत बधाई हो, आपने मेरा सम्मान किया इत्यादि, उसको उनको बधाई दे रहे हैं, मैं बधाई का पात्र हूं ऐसा नहीं, दूसरे को दे करके हम कई बार ऐसे वाक्य का व्यक्ति जो लिखता है उसमें ऐसे बहुत जगह आपको वाक्य मिलेंगे बोलने के, और उसके मैंने अभी एक उदाहरण तो वो दिया और एक ये दो उदाहरण और ये दिए, वक्ता क्या कहना चाह रहा है, क्या तात्पर्य है और क्यों ऐसा वाक्य बोल रहा है वो। ठीक है, और कुछ है? अस्मिन् एव पृष्ठे अष्टसप्तति पृष्ठे अधस्तात् द्वितीय पंक्ति अपि च यदि शास्त्रार्थ कर्मार्थम द्रव्यार्जनम तत् न अन्यत्र विनियुज्यते। तो जैसे याग अन्यत्र अपि यदि विनियुज्यते तो यागार्थमेव भवितुमर्हति, कश्चित् खादति ततो भोजनम कृत्वा स यागम करिष्यति तदर्थम खादति, यागार्थमेव भविष्यति अन्यत्र तु भवति एव न। वो सारी चीजें उसके लिए याग के लिए होंगी, सारी चीजें उसकी याग के लिए होंगी। इनका कहने का तात्पर्य तो है कि भाई याग के लिए है तो याग के लिए ही होगा, ये संकुचित दृष्टि वाले हैं, व्यापक दृष्टि नहीं है। आपने जो रखी है वो व्यापक दृष्टि है कि वो कपड़े भी पहन रहा है तो भाई अगर कपड़े नहीं पहनेगा तो याग कैसे करेगा, खाना नहीं खाएगा तो याग कैसे करेगा, और अपने पशुपालन आदि नहीं करेगा तो याग कैसे करेगा, संतान उत्पत्ति नहीं करेगा तो याग कैसे करेगा, विवाह नहीं करेगा तो याग कैसे करेगा, और इसी तरह से जो कुछ भी करता है, घूमने जा रहा है, अधिक भोजन कर रहा है, वो सब चीजें उसके याग के लिए, क्योंकि उसके बिना मन की प्रसन्नता नहीं आएगी, मन की प्रसन्नता नहीं आएगी तो याग है वो अच्छा नहीं होगा, श्रद्धा से नहीं होगा, तो इसके लिए सब कुछ उसको करना होगा, व्यंग में जाएगा ये ऐसे नहीं कहेगी। याग के लिए है तो मतलब याग के लिए, सीधे याग के लिए, क्योंकि मनुष्य का प्रयोजन फिर याग और याग से मिलने वाला फल बस यही होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए, जबकि अन्य लक्ष्यों के लिए भी हम कार्य करते हैं। वो जो और किसी को दान दे रहा है तो वो किसके लिए दान दे रहा है, वो फिर दान नहीं दे सकता कहीं भी। आप कुछ चीजें लगा भी लोगे कि चलो खाना पीना उठना बैठना मकान वकान ये रहेगा तो ही मैं याग कर पाऊंगा, तो उसको भी याग के अंतर्गत जोड़ लिया उस तरह से, लेकिन फिर भी हम बहुत सारी चीजें करते हैं, वो सब कुछ नहीं कर सकेगा वो। यथा मुमुक्षु ईश्वर प्राप्त्यर्थं सर्वं करोति तथा तत्र कथं न भवितुमर्हति। अगर वो वैसा, क्योंकि उसके अलावा भी तो करते हैं ना कार्य, लेकिन मुमुक्षु कुछ भी करें, वो मुक्ति के लिए करें, ये कहने में तो बहुत अच्छा है लेकिन वो स्वीकार्य नहीं होता है ना। अगर मुमुक्षु व्यक्ति नौकरी करे, जीवन चलाने के लिए पैसे ले, वेतन निर्धारित करे कि मेरे को इतने रुपए चाहिए तो मैं, आप इतने देते हो तो मैं काम करूंगा, ये ठीक है, तो हम कहते हैं कि ये तो आध्यात्मिक हो ही नहीं सकता है, मुमुक्षु हो ही नहीं सकता है, क्योंकि तो वेतन ले रहा है, क्योंकि तो मांग करके ले रहा है। उपदेशक अगर उपदेश देने जा रहा है और वो पहले से निर्धारित करता है पैसे, तो मुमुक्षु तो है ही नहीं, क्योंकि वो तो पैसे ले रहा है। उपदेशस्य मूल्य यदि इच्छति तरी तो दोष अस्ति, यदि स्व आजीविका अर्थम, यदि इच्छति अपनी आजीविका के लिए, तत्र दोष नास्ति। वो उपदेश देने जा रहा है और वो पैसे इसलिए मांग रहा है क्योंकि हर किसी से तो मांग नहीं सकता है ना, भाई किसी के लिए कोई उपकार किया तो उनसे वो मांग सकता है, इसलिए तो मैं अपनी मुक्ति के लिए ये सारा का सारा मांग रहा हूं, कर रहा हूं, सब कुछ मुक्ति के लिए कर रहा हूं, तो इतनी व्यापक दृष्टि इनकी नहीं है ना, इसलिए इन्होंने ऐसा लिखा। अग्रिम में पृष्ठ तृतीय पंक्ति, प्रयोग कालात बहिरेतद अंगम, तो प्रयोग काल कदा प्रवृत्ति प्रारभ्यते, यथा तत्र यज्ञशालाया निर्माणम भवति, तथापि प्रयोग काल भवति वा प्रयोग काल बहिरी भवति, तत् वो याग से सीधे नहीं जुड़ेगा ना। जैसे याग कर्म के लिए ठीक है, कुछ अंश तक ले सकते हैं उनके लिए, तो याग के काल से बाहर होता हुआ भी अंग तो बन रहा है, अंग बन रहा है, लेकिन अंग होते हुए भी फिर वो उपकारक नहीं कहलाएगा, ये कहना चाहते हैं। ये परोक्ष रूप से तो वो जितनी भी चीजें उससे जुड़ी हुई हैं, यज्ञशाला का निर्माण आदि, वो सब याग के निमित्त है, तो अंगत्व को तो प्राप्त करेंगी ही वो उस दृष्टि से। ये वाक्य विचारणीय है थोड़ा सा। एवं च सति प्रयोग कालात बहिर एतदंगम सत एक एतदंगम सदपि अपि, यहां भी इन्होंने युधिष्ठिर जी ने भी शायद नीचे जोड़ा है, हाँ, बाहर अंग होता हुआ भी ये साथ में जोड़ रहे हैं, तो सदपि अनुपकारकम स्यात्, उपकारक नहीं होगा, ठीक है। और अग्रिम पृष्ठ उपरिष्टा द्वितीय पंक्ति, हाँ, प्रत्यक्ष ही सा, तो प्रत्यक्ष कथम अस्त, हाँ, पुरुषार्थ तो यहाँ प्रत्यक्ष है ना, कथम प्रत्यक्ष है, लोक में देखी जाती है प्रीति आदि की दृष्टि से है ना, इसमें ये जो मैंने जिसको इन्होंने कहा भोग की दृष्टि से, ये जो प्रत्यक्ष कहा ना इसके लिए इन्होंने, हाँ, नैतावता पुरुषार्थता व्यावर्तते प्रत्यय, पुरुषार्थता तो यहां पर है ही, जो पुरुषार्थता तो यहां पर है ही ना, और वो जो हाँ पुरुषार्थता वो प्रत्यक्ष है और प्रीति उससे जुड़ी हुई है उसी में। द्रव्यम बिना जीवनम न भवति तदर्थम प्रत्यक्षम भवति, तो द्रव्यम बिना यागम अपि न भवति यागम अपि न भवति तदपि प्रत्यक्षम भवितुमर्हति। नहीं लेकिन ये तो स्वाभाविक है ना, प्रीति क्रतु का ये फल होगा इससे ये करना चाहिए, पहले वो सिद्ध होगा शास्त्र से तब वो करेगा, वो प्रत्यक्ष नहीं है, वो वचन से पता लग रहा है कि इस याग के करने से ये फल मिलेगा, अब उसके बाद में द्रव्य की आवश्यकता है और वो उसको लेगा। शास्त्र के कहने पे ऐसा हो रहा है, पूर्व पक्षी तो इसको प्रत्यक्ष ही कह रहा था, देखो साक्षात लिखा हुआ है, वो कह रहा है कि नहीं ये साक्षात नहीं है, ये कैसी है, त्वया तु परोक्षम युक्ति बुद्धिया व्यपदिश्यते, परोक्ष है ये युक्ति बुद्धि से कि नहीं याग का विधान किया गया है तो धन भी इसी के लिए लगाया जाएगा। धन याग के लिए ऐसा शास्त्र में नहीं कहा गया है, धनार्जन याग के लिए यह कहा नहीं गया, लेकिन शास्त्र में याग का विधान किया गया और अब युक्ति लगा रहा है, अनुमान कर रहा है कि भाई याग है तो द्रव्य चाहिए, द्रव्य के लिए धन चाहिए, उसके लिए हमारे को अर्जन करना है, द्रव्य संग्रह करना है, तो ये जो बाद की बातें हैं ये साक्षात वचन से न होकर के युक्ति बुद्धि से अनुमान से की जा रही हैं। पुरुषार्थता कथम प्रत्यक्ष का मतलब सीधा कि पुरुषार्थता पुरुष के लिए है और पुरुष अपने जो भूख प्यास आदि जो कष्ट है और सुख की प्राप्ति है उसके लिए कर रहा है, इसके लिए तो एकदम ये तो व्यवहार में प्रत्यक्ष है, ये तो कोई अनुमान थोड़ा ना कर रहा है, प्रत्यात्म वेदनी है, हर व्यक्ति जानता है इस बात को, ये प्रत्यक्ष है, अनुमित नहीं है, ये सीधे दिख रही है प्रत्यक्ष प्रमाण से। ये जना धनार्जनम न कुर्वन्ति ते अपि तो जीवनम जीवन्ति, नहीं जीवन तो जीते हैं, वो धन स्वयं अर्जन नहीं करते तो किसी माध्यम से कहीं से लेते हैं, लेकिन धनार्जन तो पुरुषार्थता के लिए ही करते हैं ना, अपने लिए ही लेते हैं, अब ये उनमें आलस्य का दोष है इसलिए या अयोग्यता है, वो नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो दूसरों से लेते हैं, चोरी करते हैं, लेकिन प्रयोजन तो उस सबका पुरुषार्थ ही रहा ना, तो जो नहीं करते हैं द्रव्यार्जन उनको तो एक तरफ कर दीजिए, जो अपने लिए द्रव्यार्जन नहीं कर रहा है वो क्रतु के लिए क्या द्रव्यार्जन करेगा, वो तो वहां भी नहीं करेगा, तो ये तो दूसरे पक्ष में भी जाती है बात, तो उसको तो हट लेना ही नहीं है, जो द्रव्यार्जन होता है वो पुरुष के लिए होता है या क्रतु के लिए होता है, पुरुष के लिए होना चाहिए या क्रतु के लिए होना चाहिए, ये बात है। हाँ इसी विषय में जो स्वामी जी ने भी प्रत्यक्षा वाली चर्चा की पृष्ठ संख्या 1176 पर, पूर्व पक्षी ने भी ऐसा मान रखा है, हाँ तृतीय वर्ण कम में चतुर्थ पंक्ति मध्य से प्रत्यक्षेण एतद अवगम्यते नियमात अनियमात च अर्जितम द्रव्यम पुरुषम प्रीणयति इति, पहले मान के चल रहा है पूर्व मान के चल रहा है, मान के चल रहा है, लेकिन यहां इस जगह तो वर्णन करते समय वो श्रुति या अनुमान से कर रहा है, सीधा द्रव्यार्जन उससे जुड़ा हुआ नहीं है। हाँ हाँ लोक में तो ऐसा ही है, प्रत्यक्ष है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अग्रे षष्ठ पंक्ति, एक मिनट रुकिए, प्रथम परिच्छेद पृष्ठ अशीति पृष्ठ, हाँ उपरिष्टात षष्ठ पंक्ति, हाँ तेन वा न अत्र कश्चित विशेष, कश्चित विशेष नास्ति इति कथम वदति, प्रीत्यर्थम अर्जिते वा कृत्वर्थम अर्जिते, विशेष नास्ति इति कथम वदति। व्रीही में व्रीहित, व्रीही जो द्रव्य आया है उसमें कोई अंतर तो ना आएगा, हमने क्रतु के लिए व्रीही लिया खरीदा, अब जो व्रीही आया और पुरुष के लिए जो कमाया उससे जो हमने व्रीही लिया, पुरुष के लिए मतलब हमने खाने आदि के लिए लिया, अब वहां से हमने व्रीही लिया क्रतु के लिए, तो उसमें कोई अंतर नहीं है, एक ही जैसे हैं। एक अस्तु भोगार्थम अस्ति द्वितीय, वो प्रयोजन की नहीं, व्रीही द्रव्य में ही देखना है केवल, व्रीही द्रव्य में कोई परिवर्तन थोड़ा ना आ रहा है, और आप भोग के लिए है और क्रतु के लिए ऐसा क्यों कह रहे हैं, उसने पुरुषार्थ के लिए यानी भोग के लिए जो व्रीही लिया था अभी उस व्रीही को वो क्रतु के लिए ले रहा है, भोगार्थ होते हुए भी उसमें से क्रतु के लिए निकाल रहा है, और एक है जो क्रतु के लिए ही धन को लेकर के व्रीही को संग्रहित कर रहा है। तो है तो वो दोनों अभी क्रतु के लिए ही, एक साक्षात क्रतु के लिए है, एक पुरुषार्थ होते हुए अब उसको क्रतु के लिए योजित कर रहा है। अब इन दो व्रीहियों में क्या अंतर है? मुख्यता गौणता वर्तते। नहीं, मुख्यता गौणता क्यों? यह केवल केवलम कृत्वर्थम अस्ति। हाँ, तत्व केवल कृत्वर्थम, अन्य भोग प्रयोजन तत्र न भावितुम अर्हति। नहीं तो इसका भी नहीं होगा, जो उसने अपने भोग के लिए यानी पुरुषार्थ के लिए लिया था उसमें से अब ये कर्तु के लिए निकाल दिया, अब ये भी पूरा कर्तु के लिए, अब ये भोग के लिए नहीं रहा। पर उस सबको आप हटाइए, केवल जो द्रव्य लिया गया है उसमें कोई अंतर नहीं है, द्रव्य उतनी ही दृष्टि से, उसमें क्या अंतर आ रहा है? द्वितीय परिच्छेद से उसको उस तरह भी देख सकते हैं संख्य वाला, वो काम्या काम्य भी साध्यत्व अविशेषात्, काम्य हो चाहे काम्य हो उसमें साध्यत्व में कोई विशेषता नहीं होती है। लक्ष्य की दृष्टि से आप कहो, इसमें भी इन चीजों में भी काम्य और अकाम्य उसमें कोई अंतर नहीं आता है। एक व्यक्ति उसी दुकान से उसी कपड़े को खरीदता है वो भोग के लिए, सुंदरता के लिए, और एक मोक्ष के लिए, दोनों ने वो कपड़ा खरीदा, एक ही दुकान से खरीदा और अलग अलग प्रयोजन थे और कपड़ा बना करके पहन लिया, उसमें कपड़े में अंतर आएगा क्या? कुछ उस कपड़े में थोड़ा अंतर आएगा। दुष्ट यथा धारयति वस्त्रम तथा सुखम न प्राप्नोति। नहीं, वो द्रव्य के अंदर कोई नहीं आएगा। आपने सन्यास के लिए लाल कपड़े पहन रखे हैं और एक व्यक्ति अभिनय कर रहा है, नाटक फिल्म बना रहे हैं, स्वामी दयानंद जी पे वो आने वाला है सीरियल विद्रोही दयानंद, स्वामी रामदेव जी बना रहे हैं विद्रोही सन्यासी उसमें सीरियल आने वाला है, तो उसमें जो स्वामी दयानंद जी जिनको बनाया है वो है तो सामान्य ही व्यक्ति, लेकिन ऐसे सन्यासी के कपड़े पहन करके हैं और भी साधु संत हैं उस समय की वेशभूषा के अनुसार। अब वो जो कपड़ा पहन रहा है आपने मुक्ति के लिए पहना है, उन्होंने अपने आजीविका के लिए पहना है, अब ये जो कपड़ा लिया गया ये थोड़ा दूसरी तरह का उदाहरण है, लेकिन उस कपड़े में तो कोई अंतर नहीं है ना। अपने एक ही दुकान से अगर कपड़ा लिया है उसी तरह पहने, उस कपड़े में क्या अंतर आना है? एक ही बात है। हाँ, द्वितीय परिच्छेद से द्वितीय पंक्ति। हाँ, मध्यतः अस्मत् पक्षे अपि दृष्टेन भुजिना। हाँ, दृष्टे ने भुजिना, भुज धातु, भुज मतलब भुजिना मतलब भुज धातु के द्वारा, भोग के द्वारा। तो दृष्ट कथम अत्र न जायते। दृष्टे ने मतलब प्रत्यक्ष, दृष्टे ना भोग के लिए होता है, ये प्रत्यक्ष है, दृष्ट मतलब प्रत्यक्ष है। अग्रिमे पृष्ठे द्वितीय पंक्ति। हाँ, तथापि दाहे निमित्ते फलाय वा कर्मांग भावाय वा अत्र किं च फलम कस्य च अंगम भवति। हाँ, इसमें आपके ये सिद्धांति जो कह रहे हैं, यद्यपि न कृत्वर्थम द्रव्यार्जनम, कृत्वर्थ न होता हुआ भी उसमें कोई बाधा नहीं है, पुरुषार्थ होता हुआ भी, तथापि दाहे निमित्ते, अगर दाह हो गया जो शास्त्र का वचन है वो यहां भी घट जाएगा और उसमें कोई आपत्ति नहीं आएगी, पुरुषार्थ धन धनार्जन मानने पर भी। तो ऐसे में जो दाह निमित्तक या किया वो या तो फल के लिए होगा, जो भी हो उसकी चिंता नहीं है। ये दाहे निमित्त सती, सती अर्थ लेंगे फल के लिए, जो वहां पर फल है वो यहां पर है। अब ये क्या फल होगा ये तो देखने की बात है, किस कर्म को कर रहा है वो। प्रायश्चित कर्म कर्मणा फलम न भवति। नहीं, परंपरा से बनेगा, प्रायश्चित कर्म का फल नहीं बनेगा, लेकिन जिस कर्म को किसी जो काम्य कर्म है उसको करते हुए दाह हो गया, गृह दाह हो गया और अब ये कर रहा है तो इससे करके वो फल से ही जुड़ेगा। फलाय वा कर्मांग भावाय वा, इसका सीधा फल भी कोई हो सकता है या कर्मांग ये कुछ भी हो, एक पता नहीं, या तो ये मानो चाहे ये मानो, कुछ भी मानो हमारी तरफ से तो सार्थक होगा। आप उसको फल से के लिए मान सकते हो, कर्म के अंग के रूप में मान सकते हो, या क्षाम वत्यादि नाम विधानम उपपद्य, या क्षाम वत्यादि का विधान ही करना चाह रहे हो आप, कुछ भी मान लो तो वो तो हमारे पक्ष में भी हो जाएगा। इसमें ये नहीं कहा जा रहा है कि ये फल के लिए होगा तो इसके लिए, या कर्मांग होगा तो ये, आप जो भी मांगो, जो भी आप ये करो चाहे ये करो चाहे ये करो, लेकिन द्रव्यार्जन पुरुष के लिए है तो कोई आपत्ति नहीं है। ये सारी चीजें आप कुछ भी मानो, सब जगह ये सार्थक हो जाएगा। ये तात्पर्य। ठीक है, तो प्रारंभ करते हैं आगे का। पृष्ठ संख्या 1181, मीमांसा दर्शन चतुर्थ अध्याय प्रथम पाद और उसका तीसरा अधिकरण। शीर्षक है प्रजापति व्रतानाम पुरुषार्थताधिकरणम। कुछ व्रत हैं, प्रजापति व्रत कहे गए हैं, वो क्रतु के लिए हैं या पुरुष के लिए हैं, ये यहां पर चर्चा होगी। तो सिद्धांति का पक्ष है ये पुरुष के लिए कहे गए हैं। भाष्य, यह प्रजापति व्रतानी उदाहरणम। प्रजापति व्रत यहां पर उदाहरण है। अब यहां देखो, ये प्रजापति व्रतानी उदाहरणम, उदाहरणानी ऐसे नहीं लिखते, उदाहरणम ऐसे बहुत जगह ऐसे प्रयोग हम देख रहे हैं। तो नोद्यंतम आदित्यम ईक्षेत न अस्तम यांतम, उगते हुए सूर्य को ना देखे और अस्त होते हुए सूर्य को भी ना देखे। अभी लोक में क्या प्रचलित है, सूर्य को देखना है तो कब, उगते हुए सूर्य को देखे, डूबते हुए को देखे, सनराइज पॉइंट और सनसेट पॉइंट्स बने हुए होते हैं, वहां जाके वो देखते हैं। बोले दिन में देखोगे तो आंखें खराब हो जाएंगी, तो सुबह सुबह देखना चाहिए। और सुबह सुबह भी देख के वो कुछ लोग तो उसी से भोजन प्राप्त करते हैं, तो वो भी देखते हैं। और आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए भी कई चीजें बताई जाती हैं, उसमें ये एक चीज भी बताते हैं, सुबह सुबह यूं खोल के और थोड़ी पतली धीमी धीमी आंखों से देखते हैं, आंखों को बंद करके पलकों में से थोड़ा झीना भीना भीना छना छना सा देखते हैं, थोड़ा थोड़ा देखते हैं। और उसको वो एक माणिक जी वहां रसिक माणिक जी का अहमदाबाद के जो थे, नासा तक होकर के आ गए। वो बहुत कम खाते पीते हैं चाय, वो बोले मैं सीधा सूर्य से ऊर्जा ले लेता हूं। जैसे पेड़ पौधे ऊर्जा सीधी सूर्य से लेते हैं, हम सीधी नहीं ले सकते, हम पेड़ पौधों को खाते हैं या जो जानवरों को खाते हैं वो जानवरों को खाते हैं। मतलब मुख्य स्रोत सूर्य की ऊर्जा को कार्य रूप में इकट्ठे करने का काम केवल पेड़ पौधे वनस्पति करते हैं। अब उनको खाने वाले पशुओं को वो ऊर्जा मिल जाती है, शरीर में चली जाती है, उनको खाने वाले पशुओं को उनकी चली जाती है, लेकिन हम सीधे सीधे सूर्य की ऊर्जा को अपने अंदर काम में नहीं ले पाते। ठीक है, सर्दी गर्मी ये सब चीजें तो है, गर्मी आ जाती है, लेकिन भोजन के रूप में हम इसको नहीं ले सकते, पेड़ पौधे ही इसको भोजन के रूप में ले पाते हैं। उनका कहना नहीं, मनुष्य में भी ऐसी क्षमता है कि हम सूर्य से सीधे भोजन को ले लेते हैं। वो प्रदर्शन भी करते हैं बहुत सारे, और महीनों तक वो नासा में भी और डॉक्टरों की निगरानी में भी रहे, और उसमें केवल वो बहुत कम पीते हैं, खाते हैं, कभी चाय पी लेते हैं थोड़ी सी, बाकी बिना आहार के रहे और स्वस्थ और अपने कार्यों को करते हुए। तो वो कहते हैं कि हम सीधे ले लेते हैं, हम सूर्य से ही ले लेते हैं, आवश्यकता तो है लेकिन भोजन के माध्यम से नहीं, परंपरा से नहीं, सीधे ले लेते हैं। आचार्य सनत कुमार जी ने भी ये प्रयोग किए थे और उसमें भी उनका था। तो वो गुजरात में ही काफी चल रहा है ये, उन्होंने अखबारों में भी बहुत आता रहा है, टेलीविजन पे भी बहुत आता रहा है, और कई मैदानों में वो सुबह सुबह आकर के करते हैं। एक बार मैं भी उसमें सम्मिलित हुआ था संयोग से, उस दिन वो खुद आए हुए थे और दिखा रहे थे, तो मैं भी गया, उन्होंने करवाया। ऐसे कई लोग अभ्यास करते, मैंने किया नहीं, थोड़ा बहुत किया, लेकिन वो ऐसा कहते हैं कि, तो ये सुबह शाम देखने की बात करते हैं कई तरह से। यहां क्या लिखा हुआ है, नोद्यंतम आदित्यम ईक्षेत, उगते हुए सूर्य को न देखे और न अस्तम यांतम, ये प्राजापत्य व्रतों के अंतर्गत लिखा है। इत्यादि नहीं, और भी वहां पर व्रत हैं, एक व्रत का और आगे वर्णन किया जाएगा औरों का भी उसी तरह से, लेकिन वहां जो भी वर्णन है एक उदाहरण ले लिया। तत्र संदेह, किम कृत्वर्थानी प्रजापति व्रतानी उत पुरुषार्थानी, क्रतु के लिए है या पुरुष के लिए, किम प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी कह रहा है कृत्वर्थानी थी, कृतु के लिए, कुतः एवं ही फलम न कल्पयितव्यम भविष्यति। कृत्वर्थ मानेंगे तो हमें फल की कल्पना नहीं करनी पड़ेगी, गौरव नहीं होगा। पुरुष के लिए मानेंगे तो कहेंगे भाई इसका फल क्या है, अब फल तो लिखा हुआ मिल नहीं रहा है तो कल्पित करना पड़ेगा, ऐसा पूर्व पक्षी कह रहा है। इस पर तुरंत पूर्व सिद्धांति कह रहा है, ननु श्रूयते एव एतेषां फलम, बोले फल तो यहां पर कहा ही गया है, कल्पित क्यों करना पड़ेगा। शास्त्र का वचन है, वो क्या वचन है, एतावता एनसा अयुक्तो भवति, बोले ऐसा करने पर ये पाप से युक्त नहीं होता है, पाप से दोष से पृथक रहता है। इसका मतलब है देखने से पाप ये दोष लगता है, सुबह शाम देखने से और नहीं देखो तो ठीक रहेगा। इस पर पूर्व पक्षी कह रहा है उच्चते नहीं तत्फल परम वचनम वर्तमानापदेश एवेश शब्द इति, बोले ये जो वचन है एतावता हीनता अयुक्तो भवति, ये फलपरक है ही नहीं, इसमें फल का विधान नहीं किया जा रहा है। बोले ये तो वर्तमानापदेश है, यानी वर्तमान लटलकार का प्रयोग है भवति के अंदर, तेन अत्र आदित्य ईक्षितव्य प्राप्त तत्रायम प्रतिषेध, इसलिए ये जो कथन है बस केवल निषेध के लिए है, इससे कोई ये लाभ नहीं बताया जा रहा है कि जहां आदित्य देखने योग्य प्राप्त है, ईक्षितव्य है, जहां कहीं शास्त्र में सूर्य को देखने का विधान किया गया है वहां ये कहा जा रहा है कि उगते हुए और अस्त होते हुए को ना देखें। अब हम पहली पंक्ति को यूं उठा करके ले लेंगे तो क्या होगा, सामान्य रूप से पूरे जीवन में और सब मनुष्यों पर लागू होने वाली बात हो जाएगी कि कोई भी मनुष्य कहीं भी कभी भी उगते और अस्त होते हुए को ना देखे। पूर्व पक्षी कह रहा है कि जहां सूर्य को देखने का कथन किया गया है वहां यह कहा जा रहा है कि उगते और अस्त होते हुए को नहीं देखें, बाकी समय वाले सूर्य को देखें, यह तात्पर्य जाएगा। उद्यतो अस्तम यतश्च नियमो वा स्यात् कश्चित् कर्मांग भूतः, अथवा उगते हुए और अस्त होते हुए का जो जाते हुए का जो ये नियम है ये कश्चित् कर्मांग भूतः स्यात्, किसी का किसी कर्म का अंग भूत हो गई है, ये कार्य कहा गया, कर्म तो कर ही रहे हैं तो किसी कर्म का अंगभूत होगा तो फल उसके अनुसार होगा, ये कोई फल का कथन नहीं है। एवं प्राप्ते ब्रूमः, इस पर सिद्धांत ही बोल रहा है। तीसरा सूत्र, ये बहुत बड़ा सूत्र है, अब तक के आए सूत्रों में संभवतः सबसे बड़ा है, वैसे इससे बड़ा भी और आएगा आगे। तो तदुत्सर्गे कर्माणि पुरुषार्थाय शास्त्रस्य अनतिशंक्यत्वात् न च द्रव्यम चिकीर्षते तेन अर्थेन अभिसंबंधात क्रियायाम पुरुष श्रुति ही। सिद्धांति कह रहा है तदुत्सर्गे कर्माणि पुरुषार्थाय, अल्पविराम कि तत् मतलब प्रीति, तत् का मतलब प्रीति जो पीछे चल रहा था, प्रीति के उत्सर्ग होने पर भी, उत्सर्गे उत्सर्ग होने पर भी, अपि को ले लेंगे, प्रीति नहीं हो तो भी जो कर्म होते हैं ये, इसमें कोई प्रीति भी नहीं दिखाई दे तो भी ये पुरुष के लिए ही है। पीछे कहा था ना जो प्रीति होती है वो पुरुष के लिए होता है और प्रीति जरूरी है, वो पुरुष के लिए है तो इसमें प्रीति जरूर होनी चाहिए। तो कह रहे हैं कि इसमें प्रीति भले ही दिखाई ना दे रही हो तो भी ये है तो पुरुष के लिए, बिना प्रीति के भी पुरुषार्थ हो सकता है कहीं ऐसे वचनों में। तो शास्त्र क्यों, शास्त्र से अनतिशंक्यत्वात्, शास्त्र के प्रति शंका नहीं की जा सकती, अनतिशंक्य है, शंका करने योग्य नहीं है, जो लिखा है बस वो होना ही है और ठीक ही है। शास्त्र से अनतिशंक्यत्वात्, अल्प विराम, न च द्रव्यम चिकीर्षते, और इस क्रिया को करके किसी द्रव्य को प्राप्त करना या द्रव्य का संस्कार तो किया नहीं जा रहा है। कर्म से संबंधित जो द्रव्य हैं, घृत आदि या कुछ भी द्रव्य है, आप सूर्य उगते हुए सूर्य को नहीं देख रहे हो, अस्त होते हुए को नहीं देख रहे हो, इससे कर्म के जो अंगभूत द्रव्य है उसका किसका संस्कार किया जा रहा है, वो भी नहीं किया जा रहा है। तेन अर्थेन अभिसंबंधात, इसलिए अर्थ के साथ, पुरुष के प्रयोजनकर्ता के साथ में संबंध होने से, कर्म के साथ में संबंध होने से, पुरुष का कार्य ही यहां पर अर्थ के रूप में, अर्थे न अभिसंबंधात क्रियायाम, इस क्रिया के विषय में पुरुष श्रुति, ये पुरुष की श्रुति है, पुरुष के लिए होगा। भाष्य देखिए तदुत्सर्गे, तदुत्सर्गे को इन्होंने खोल दिया प्रीत्युत्सर्गे, पूर्व प्रसंग से जो आ रहा था प्रीति का उत्सर्ग होने पर भी न होने पर भी, कर्माणि पुरुषार्थाय भवेयुः एवं जातीय कानि, इस प्रकार के कर्म पुरुष के लिए होने चाहिए। कर्तुः एतानि उपदिश्यन्ते न कर्मणः, क्योंकि ये जो कर्म है, ये जो वाक्य है, ये पुरुष के लिए कहे जा रहे हैं ना कि कर्म के लिए कहे जा रहे हैं। अर्थ प्राप्ते न कर्त्रा संबंधो यह स विधित्सितः, अर्थ प्राप्त कर्म से प्राप्त कर्ता का जो संबंध है वह यहां पर विधित्सित है, उसकी विधि की जा रही है, यहां पर कृत्वर्थता की विधि नहीं की जा रही है। न कर्म संबंधो अविद्यमान एव, तो यहां पर कर्म का संबंध नहीं किया जा रहा है, वो तो अविद्यमान है। शास्त्रम च अनतिशंक्यम माता पितृ वचनात् अपि प्रमाण तरम, ये जो अनतिशंक्य है तो शास्त्र का वचन अनतिशंक्य है, इस पर शंका नहीं करनी चाहिए। क्यों, क्योंकि माता पितृ मातृ वचनाद अपि प्रमाण तरम, पिता और माता के वचन की अपेक्षा भी ये अधिक प्रामाणिक है। पिता माता का वचन प्रामाणिक है, माना ही जाता है बिल्कुल, क्योंकि वो हमारा हित चाहते हैं, हमारा अहित नहीं चाहते, एक सामान्यतः जो है, अपवादों को छोड़ दीजिए, क्योंकि हम उनकी संतान है तो वो हमारा हित ही चाहेंगे, वो हमें अपना समझते हैं, अपना मान करके वो हमारा गलत नहीं करेंगे, गलत कहेंगे नहीं, उनका अनुभव हमारे से अधिक होता है, इत्यादि जो सारी बातें हैं। तो माता पिता का वचन प्रमाण होता है एक सीमा तक जितना है, तो ये प्रमाण तर होता है, शास्त्र का वचन उससे भी अधिक प्रमाण होने वाला होता है। यहां पर पितृ मातृ लिखा है, वैसे मातृ पितृ का भी, मनुस्मृति में एक श्लोक भी आता है ना, माता पिता का वचन अधिक प्रामाणिक माना जाता है, उसमें उपाध्याय से 10 गुना अधिक आचार्य का वचन माना जाता है प्रमाणित, उसमें है उपाध्यायात 10 आचार्य, और आचार्याणाम शतम पिता, आचार्य से 100 गुना अधिक पिता का वचन प्रमाणिक माना जाता है। एक और भी श्लोक आता है ना, उसमें उसमें मां को बहुत प्रमाणिक माना गया और उस पर एक बार रोजड़ में चर्चा भी हुई थी, आचार्य जी कह भी रहे थे और ये क्या लिख दिया है कि मां का भी वचन आचार्यों से भी और मां का उपदेश वो तो और भी बड़ा होता है, तो आचार्य का ज्यादा होना चाहिए, गुरुजनों का ज्यादा होना चाहिए, यहां मनुस्मृति में कैसे लिखा है, एक विवेचना की बात थी। तो आचार्य से 10 गुना अधिक पिता का होता है और सहस्त्रम तु पितृन माता, और पिता से 1000 गुना माता का होता है। 10-10 गुना ही नहीं बढ़ाया है, वो 10 को भी 10 से और बढ़ाते चले गए। सहस्त्रम तु पितृणा माता गौरवेणातिरिच्यते, माता इस दृष्टि से गौरव में सबसे बड़ी है, ज्ञान की दृष्टि से उसका गौरव की दृष्टि से है ये कि भाई उपाध्याय से 10 गुना अधिक गौरव, आचार्य का आचार्य से 100 गुना अधिक गौरव पिता का, और पिता से 1000 गुना गौरव माता का। अब यद्यपि इसको प्रक्षिप्त माने हैं, जो भी माने अलग अलग दृष्टि हो सकती है, सुरेंद्र जी ने तो इसको प्रक्षिप्त में लिखा हुआ है, तो ऐसे में अगर गुरु कहे आचार्य कहे कि माता पिता को छोड़ो और हमारे अनुसार चलो, हमारा गौरव अधिक है माता पिता का अधिक नहीं है, तो ये भी संघर्ष की बात हो जाती है, विपरीत बात हो जाती है कि भाई क्या करें। और जो घर छोड़ के आते हैं उनके लिए ये बात काफी मन में आती है कि भाई माता पिता की माने गुरुजनों की माने, तो उसका सीधा सीधा उत्तर आता है कि माता पिता तो गृहस्थी हैं और वो आपसे मोह से फंसे हुए हैं, उनका अपना स्वार्थ है, वृद्धावस्था का स्वार्थ है और वो चाहते हैं, उनका तो मोह होगा ही, आप उनके बेटे हो, हमारा तो कोई मोह नहीं है, हमारे आप बेटे थोड़ा ना हो, हम आपको मोहवश नहीं कह रहे हैं, अपने स्वार्थवश नहीं कह रहे हैं, हम तो आपके हित की बात कह रहे हैं, ये बात आ जाती है। लेकिन पुत्रेष्णा की तरह शिष्येष्णा भी ज्यों की तू है, वो बिल्कुल कोई अंतर नहीं है उसके अंदर। ठीक है, बच्चों के साथ बच्चों को वो माता पिता उत्पन्न करते हैं और बचपन से छोटे से देखते हैं और सब कुछ, वो एक अलग बात होती है, लेकिन शिष्यों के साथ भी ऐसा होता है, और शिष्य छोड़ के चला जाए तो गुरु को बहुत बुरा लगता है। एक उदाहरण भी बताया था, वो पूरा उत्तराधिकार दे रखा था शिष्य को कि आगे से गुरुकुल को आप ही संभालेंगे, और उन्होंने छोड़ दिया, तो छोड़ दिया तो वो स्वामी जी प्रलाप करने लगे, प्रलाप करके और खेत में घुस गए, यूं भाग रहे हैं प्रलाप करके इधर उधर, उस समय खेतों में पानी भी भरा हुआ था, बारिश के बाद भर जाता है ना, जैसे हरियाणा में खेतों में पानी भरा रहता है, उसी में भाग रहे हैं इधर उधर, चिल्ला रहे हैं उसके लिए कि कहां चला गया, क्यों चला गया, छोड़ के चला गया, तेरे लिए तो ये सारा किया था, ऐसा प्रलाप प्रत्यक्ष देखा हुआ मेरे को। वो अब जिन्होंने मेरे को बताया वो भी अभी सन्यासी हैं, बताया था उस समय सन्यासी नहीं थे लेकिन वो अभी सन्यासी हैं, उन्होंने बताया कि मैं वहां पढ़ता था उस समय गुरुकुल में और ये हालत हो गई थी। तो जैसे ना कि पुत्रोपि हा कष्टम पुरुषस्य जीर्ण वयस, पुत्रोप्य मित्राय थे, हा कष्टम पुरुषस्य जीर्ण वयस पुत्रोप्य मित्राय थे, कि ये वृद्धावस्था का कितना बड़ा कष्ट है, वो पुत्र भी हमारे अमित्र बन जाते हैं, हमारी देखभाल नहीं करते, जब तक हम युवा रहते हैं धन संपत्ति रहती है तब तक, फिर बाद में बुढ़ापे होते हैं तो वो मित्र की तरह व्यवहार नहीं करते, बस उपेक्षित कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो पता नहीं मैसूर में थे हम लोग शायद, ऋषिदेव जी साथ में थे, तो एक दिन वो चलते चलते तो मैं इस पंक्ति को, मैं पुत्रोप्य मित्र आए थे कि जय शिष्योप्य मित्र आए थे, हा कष्टम पुरुषस्य जीर्ण वयस शिष्योप्य मित्र आए थे, वो शिष्य भी वैसा का वैसा ही हो जाता है, वैसा ही होगा वो भी, क्योंकि उसने गृहस्थ तो किया नहीं है, उसने वैसे तो बच्चे तो है नहीं, तो जो शिष्य हैं जिनको सोच समझ के किया था वो भी बाद में शिष्योप्य मित्र आए थे, वो वृद्धावस्था का कष्ट तो वहां भी उतना का उतना ही रहता है। तो इसमें गौरव की दृष्टि से इसमें चर्चा की गई है, माता का गौरव अधिक है, तो ये माता पिता का, यहां तो केवल माता पिता की अपेक्षा शास्त्र का वचन अधिक प्रमाणतर है। उसमें कारण यह बनता है कि शास्त्र में जो सीधे सीधे लिखा हुआ है, अब किसी ने लिख दिया चला गया, वो अपने ढंग से उसने ठीक लिख दिया, अब कौन उससे मानेगा नहीं मानेगा, उससे उसको क्या फर्क पड़ रहा है, वो तो जा चुका है। लेकिन जो प्रत्यक्ष हमारे जीवन में है, माता पिता हो चाहे गुरुजन हो, जो सीधे हमारे से जुड़े हुए हैं, उनका हम फिर भी स्वार्थ देख सकते हैं, वे इनका अपना स्वार्थ है इसलिए ऐसा करें। निस्वार्थ भी होते हैं, स्वार्थ भी हो सकता है, और वो लिखे हुए भी हो सकता है, लेकिन जिन ऋषियों ने अपनी बातें लिख दी उनको या वैज्ञानिकों ने खोज कर दी बात तथ्य को, जो जीवन का अनुभव आया उन्होंने आत्मकथा में लिख दिया और कर दिया, जीवन जाने वाला है उससे उनको कोई लेना देना नहीं है कि मेरे ये कहने से मेरी पुस्तक बिकेगी अधिक या पैसा आएगा या वो कोई हमारी सेवा करेंगे, कुछ भी नहीं है। वो एक ऐसी स्थिति आ जाती है बात के समय में, बस वो एक उपकार की भावना से नहीं, ये लिख देना चाहिए, मैंने जो भोगा है किया है वो दूसरों को ना हो, उनको रास्ता मिल जाए, जिस चीज को मैंने वर्षों लगा करके प्राप्त किया है, समझ में नहीं आ रही थी बातें, उसको ये लोग जल्दी प्राप्त कर सकें, इस भावना से होता है। तो उसमें स्वार्थपना कम अपेक्षा से रहता है, और चूंकि विशिष्ट लोगों के द्वारा लिखा गया होता है ऋषियों के द्वारा, इसलिए भी वो अधिक प्रमाणित होता है। तो शास्त्रम च अनतिशंक्यम माता पितृवचनात् अपि प्रमाणतरम् स्वयं ही तेन प्रत्येति इंद्रिय स्थानियम ही तत्। शास्त्र के लिए क्या कहा कि उससे स्वयं ही व्यक्ति जान लेता है, शास्त्र से किसी और की सहायता की आवश्यकता नहीं रहती, पढ़ा भी दिया किसी ने तो भी स्वयं जान रहा है, अभी शास्त्र से सीधे सीधे संकेत, सीधे सीधे प्रेरणा प्राप्त कर रहा है उन शास्त्रों से, वेद वचनों से जैसे करते हैं, दर्शनों से, उपनिषदों से, अन्य अच्छे शास्त्रों से जो हम सीधे सीधे प्रेरणा प्राप्त करते हैं। तो स्वयं ही तेन प्रत्येति इंद्रिय स्थानियम ही तत्, ये जो शास्त्र है ये इंद्रिय स्थानीय है। इंद्रिय स्थानीय से मतलब जैसे हम अपनी इंद्रियों से स्वयं देख लेते हैं, सुन लेते हैं, चख लेते हैं, उसमें हमें दूसरों की परतंत्रता नहीं होती, उस तरह एक सीमा तक ही देखना उसको, कभी सहायता भी होती है, अपेक्षित होती है, लेकिन जैसे हम स्वयं प्रयोग कर पाते हैं, जब मेरे को देखना है देख लिया, मेरी अपनी आंख है, जब मेरे को छूना है, जब मेरे को सूंघना है, जब मेरे को चखना है, जब करना है कर लिया, ये कितने हम अपने अपने हमारे अधीन ही तो रहती है, उस दृष्टि से स्वयं हम कर सकते हैं। शास्त्र भी ऐसा ही है, जब चाहो तब उठा के पढ़ लिया, जो विषय चाहो पढ़ लिया। और कितने लेखक होते हैं जिनको हम कभी जानते नहीं है, दूर दूर के देशों, विदेशों के भी, देश के भी, और उनके कोई विचार होते हैं, लेख होता है, पुस्तक होती है, और उसको देख करके हम पढ़ लेते हैं, और वो बहुत लगभग सारी बातें हम समझ जाते हैं, ढंग से लिखी भी हो तो पूरी बात भी समझ जाते हैं, अपने आप हम कर लेते हैं, दूसरे पर निर्भर नहीं करना पड़ता। स्वयं ही तेन प्रत्येति इंद्रिय स्थानीय ही तत् न चैवम आदिभिर द्रव्यस्य कश्चित दृष्ट उपकार साध्यते। और इस प्रकार के कर्मों के द्वारा, नोद्यंतम आदित्यम इक्षेता इत्यादि के द्वारा, किसी द्रव्य का यानी उसमें जो साधन है लगे हुए उसका कोई दृष्ट उपकार साध्यते, कोई दृष्ट उपकार तो है नहीं, ये जो है न च द्रव्यम चिकीर्षते को खोल रहे हैं आगे, तस्मात तेन पुरुषार्थेन अभिसंयोगात क्रियायाम एवं जातीय का नाम पुरुष श्रूयते। तो इसलिए पुरुषार्थ के साथ में इनका अभिसंबंध संयोग होने से क्रिया में तो कहे जा रहे हैं, तो क्रिया में इस प्रकार के जो कहे गए हैं वचन वो पुरुष के लिए, उसमें पुरुष सुना जाता है यानी पुरुष के लिए होते हैं। आगे कहते हैं अपिच पुरुष प्रयत्न पदार्थ विधि मात्रम लक्षयितुम उच्चार्येत स्वयं अविवक्षितः स्यात्। अगर इसको कृत्वर्थ मानेंगे तो ये कहा जा रहा है, ये अनिष्ट है ये जो बताया जा रहा है कि पुरुष का प्रयत्न पदार्थ विधि मात्र, पदार्थ का मतलब यहां पर हो गया जो धातु का अर्थ होता है ना उसको लेकर के कह रहे हैं धात्वर्थ, पदार्थ का मतलब है धात्वर्थ मात्र को लक्षित करने के लिए कथन होगा अगर आप कर्म के लिए लेंगे तो। स्वयं अविवक्षित स्यात्, स्वयं का मतलब ये जो प्रत्यार्थ है लिंगत्व है वो अविवक्षित हो जाएगा यहां पर, क्योंकि वो विधि की जा रही है, लिंगत्व है तो वो तो पुरुष के लिए ही होनी चाहिए, कृतु के लिए नहीं होनी चाहिए। यदि आप इसको कृतु से जोड़ते हो तो ये जो क्रियापद है लिंग विधि लिंग वाला उसका धात्वर्थ मात्र कथन होगा, जो प्रत्यार्थ है वो अविवक्षित हो जाएगा, ये दोष माना जा रहा है। आगे इस पर पूर्व पक्षी कह रहा है अथ यदुक्तम, जो आप पूर्व पक्षी ने यह कहा था यत्र आदित्य से ईक्षणम प्राप्तम तत्र उद्यतो अस्तम यतश्च प्रतिषेधयति। शास्त्र में जिस जगह सूर्य को देखने का कथन किया गया वहां उगते हुए और अस्त होते हुए को ना देखें, जैसे कि अपने संस्कार में करते हैं उपनयन में, वेदारंभ में, विवाह में, बाहर जाकर के और आदित्य को दिखाते हैं। अब यहां पर आदित्य को देखने की विधि की गई है, वहां जाकर के ये लग जाएगा कि उगते हुए और अस्त होते हुए को नहीं देखना है, बाकी समय को देख सकते हैं। ये पूर्व पक्षी की बात जो कही थी उसको कह रहे हैं, सिद्धांत कह रहे हैं सत्यम प्रतिषेधो न्यायः, ये आप ठीक कह रहे हो कि ये जो प्रतिषेध किया जा रहा है वो ठीक है, इसी तरह से प्रतिषेध है। तथा श्रुति अनुगृहित इतरथा नियमो लक्ष्येत, ऐसा मानने पर ही यहां पर श्रुति गृहित होगी जो वचन कहा गया है, नहीं तो ये इस नियम के द्वारा आपको लक्षणा करनी पड़ जाएगी, सीधे सीधे नहीं आएगा। नियमो लक्ष्येत, नियम वहां पर लक्षित होगा, यानी नियम मानने पर, युधिष्ठिर जी ने लिखा नियम मानने पर लक्षणा माननी होगी। किंतु यह नियम शब्देन श्रूयते, सिद्धांती कह रहा है कि लेकिन यह नियम तो शब्द से अलग से कहा जा रहा है, सीधे सीधे परोक्ष रूप से वहां से नहीं लिखेगा, यहां सीधे सीधे नियम तो कहा जा रहा है। तस्य व्रतम इति, तस्य व्रतम ये कथन किया गया तो नियम हो गया ना, उसके लिए ये व्रत है, उसको ये पालना चाहिए, ये नियम ही हो गया। तेन नियम एष, उससे ये नियम बनेगा, नो न उद्यन आदित्य ईक्षितव्य इति, उगते हुआ सूर्य नहीं देखा जाना चाहिए, न उद्यन आदित्य ईक्षितव्य इति अपिच, और एतावता हैनसा अयुक्तो भवति इति पुरुष संबंधो दोष कीर्त्यते। ये जो दोष बताया जा रहा है, जिसको पूर्व पक्षी ने कहा था देखो फल तो यहां पर बताया ही गया है, तो वो पाप से अयुक्त होता है, तो ये जो कथन किया जा रहा है ये पुरुष से संबंध दोष को कहा जा रहा है, क्रतु से संबंधित दोष को नहीं कहा जा रहा है। अगर यूं कहा गया होता कि ऐसा करने पर क्रतु में यह दोष आ जाएगा, क्रतु अपूर्ण रह जाएगा, क्रतु नहीं हो पाएगा, इसमें यह न्यूनता रह जाएगी, तो वो क्रतु से संबद्ध दोष माना जाता। यहां जो कथन है एतावता एनसा अयुक्तो भवति, इस प्रकार के पाप से वो अयुक्त रहता है, कौन, ये पाप किससे जोड़ा जा रहा है, पुरुष से जोड़ा जा रहा है। तो बोले ये जो कथन है इति पुरुष संबंधो दोष कीर्त्यते न कर्म संबद्ध, आगे तस्मात पुरुषार्थानी प्रजापति व्रतानी थी, तो पुरुष से संबंधित ये प्रजापति व्रत है। जो अभी तक चर्चा थी वो तो इन्होंने यहां पूरी की, अब एक और उदाहरण दे रहे हैं, गो लक्षणानी अपि एवमेव कर्तरी करणे कर्तव्य इत्येवम आदिनी। तो कुछ पशु होते हैं गाय आदि, उस पर चिन्ह लगा देते हैं, कान काट देते हैं अलग अलग तरह से, वहां कुछ दाग देते हैं शरीर पे अपने पशुओं को पहचानने के लिए, वो जो कुछ कर्म चिन्ह लगाए जाते हैं वो गोलक्षण कहे गए हैं। बोले ये भी, ये जो कर्तरी करणे है, या युधिष्ठिर जी का कहना है करकरी करणे, पीछे इन्होंने विवेचना लिखी है, या करकरी करणे होना चाहिए पाठ, लेकिन कर्तरी करणे है, ये कर्तव्य होते हैं, ये भी पुरुष की दृष्टि से होते हैं, ये पुरुष की दृष्टि से होते हैं, उसको पहचानने आदि की दृष्टि से होते हैं, उनको भी पुरुषार्थ मानना चाहिए। याग के समय में भी कुछ ऐसे चिन्ह लगाए जाते हैं, इसको क्रतु से संबंधित नहीं मानना चाहिए। आगे चौथा सूत्र पूर्व पक्षी का है, अविशेषात्तु शास्त्रस्य यथा श्रुति फलानी स्युः। बोले अगर आप ऐसा मानते हो अभिभगम से कि ये सारे पुरुष के लिए हैं, तो फिर तो इन कर्मों को भी आपको पुरुष के लिए मानना पड़ेगा, ऐसा दोष दिखा रहा है। अविशेषात्तु शास्त्रस्य, जो दूसरे शास्त्र वचन मिल रहे हैं आगे बताएंगे भाष्य में, वो भी इन्हीं जैसे हैं, तो फिर यथाश्रुत उनके फल आपको कल्पित करने पड़ेंगे। फलानी स्युः मतलब फलानी कल्पनीयानि स्युः। भाष्य उच्यते यद्देवम् इमानि इमानि अपि पुरुषार्थानि स्युः, फिर तो ये भी पुरुषार्थ होंगे, जैसे समितो यजति तनुनुपातम यजति नानृतम वदेति इत्येवम् आदिनी, इनकी चर्चा हम पीछे करके आ चुके हैं, भाष्यकार ने कर दी है, और वहां इन सबको कत्वर्थ माना गया, पुरुषार्थ नहीं माना गया, वहीं सिद्ध किया हुआ है। तो पूर्व पक्षी उसको उद्धृत करते हुए कह रहा है कि आप इस शैली से चलोगे तो ये कर्म भी जिनको आपने कत्वर्थ कहा था ये पुरुषार्थ मानने पड़ेंगे। अत्रापि पुरुष प्रयत्न संकीर्तनम अत्रापि न द्रव्यम चिकीर्षते इति। बोले दो ही तो हेतु थे आपके, बोले यहां पर यजति है या तो वदेत है, यहां पर भी पुरुष का प्रयत्न लिंग तो से कहा जा रहा है, या तो लेट लकार से कहा जा रहा है, पुरुष प्रयत्न तो यहां भी है, और इनके करने से द्रव्य की का कोई संस्कार नहीं होता है, नानृतम वदे से द्रव्य में कोई अंतर नहीं आता है, तो इसलिए इनको भी आपको पुरुषार्थ मानना चाहिए फिर तो, जबकि ये पुरुषार्थ नहीं है। इस पर सिद्धांति कह रहा है पांचवा सूत्र, अपीवा करणाग्रहणे कारणाग्रहणे तदर्थम अर्थस्य अनभि संबंधात। तो अपी जैसे तो पूर्व पक्ष को हटा रहा है, कारण अग्रहणे श्रुति कारण का ग्रहण न होने से, तदर्थम वो ये पुरुष के लिए है, अर्थस्य अनभि संबंधात कर्म का उससे संबंध न होने के कारण से। बच्चे देखे अपीवायति पक्ष व्यावृत्ति, पूर्व पक्ष को हटाया, नहीं तदस्ति समिदादीनी अपि पुरुषार्थानी प्राप्तुवंती। ये ठीक नहीं है कि समिदादी भी, समिदो यजति आदि तनु अनुपात यजति, ये भी पुरुषार्थ के लिए हैं, कृतु के लिए नहीं है, ये बात ठीक नहीं है आपकी, होने लगेंगे ऐसा नहीं हो सकता। क्यों, कारण अग्रहणे पुरुषार्थानी या प्रजापति प्रथानी भवेयु, कारण का यानी श्रुति प्रमाण का ग्रहण न होने से ये पुरुष के लिए हो, प्रजापति व्रत वहां तो शब्द मिल रहा था, शास्त्र वचन मिल रहा था, इसलिए वो कृतवर्थ हुए थे। यद्यपि लक्षण वही थे वहां पर भी, क्योंकि द्रव्य की चिकित्सा नहीं हो रही है और ये पुरुष का प्रयत्न यहां दिखाई दे रहा है, तो ये पुरुष के लिए होने चाहिए थे, लेकिन चूंकि वहां पर अन्य वचन मिल रहे थे जिससे कि उसकी कृतवर्थता सिद्ध हो रही थी, यहां पर कृतवर्थता सिद्ध नहीं हो रही है, वचन नहीं है, इसलिए ये पुरुषार्थी माने जाएंगे। न तत्र श्रुत्यादिकम किंचित कारणम गृह्यते, यहां श्रुति आदि का कोई कारण नहीं है। ये न कर्मणाम अंग भूतानी इति गम्यते, जिससे कि ये कर्म के अंग भूत हो, कौन से, नोद्यंतम आदित्यम इच्छेत इत्यादि, यह कान आदि को काटना। तस्मात तानी पुरुषार्थानी, ये तो पुरुष के लिए है। अर्थस्य कर्मणो अभिसंबंध प्रजापति प्रतयी, अर्थ को ही खोल दिया इन्होंने, अर्थस्य यानी कर्मण, कर्म का प्रजापति व्रतों के साथ में कोई संबंध नहीं है। यह तो समिदा आदि नाम प्रकरणम नाम कारणम गृह्यते, यहां समिदा आदि को कर्म के साथ क्यों जोड़ा, प्रकरण के कारण से जोड़ा, क्योंकि उन कर्मों का प्रसंग चल रहा था, प्रकरण चल रहा था, उसमें ये पढ़े गए, तो प्रकरण के कारण से, प्रकरण नाम का जो प्रमाण है उससे ये होंगे। ये न कर्मार्थानी इति विज्ञायते, जिससे इनकी कर्मार्थता का पता लगता है। तस्मात विषम उपन्यास है, इसलिए आपने ये जो उदाहरण दे दिए इससे संगत नहीं है। पुरुष प्रयत्नश्चैवम सति अनुवादः, और इसको पुरुष का प्रयत्न मतलब जो लिंगत्व है वो अनुवाद मानना पड़ जाएगा आपको, अगर आप ऐसा मानोगे तो। यहां पर ये अनुवाद नहीं है, ये विधि ही की जा रही है, पुरुष के लिए ही है। अंतिम सूत्र इस अधिकरण का देखिए, छठा सूत्र, तथा च लोक भूतेषु, तो ये कह रहा है कि इसी तरह लोक में भी देखा जाता है। ये जो तनुनुपात यजति समिदो यजति आदि जो है, इनके संदर्भ में कह रहे हैं, लोक में भी ऐसा ही देखा जाता है। लोकेपि निष्पन्न कार्यादिषु प्रयोजन वत्सु यत असंयुक्तम फलेन श्रूयते तत् तदंगम विज्ञायते, लोक में क्या होता है, निष्पन्न कार्यादिशु प्रयोजन वत्सु, जो जिनके कार्य संपन्न हो गए हैं, हो रहे हैं, और जो प्रयोजन वाले हैं उनके साथ में जो असंयुक्तम फल है ना, जो फल से असंयुक्त है ऐसे कर्म, तत् तदंगम विज्ञायते, वो उसके अंग माने जाते हैं। लोक में जो संपन्न कार्य वाले हैं, प्रयोजन वाले जो कर्म है, उनके साथ में जो कर्म पड़े गए और वो बिना फल वाले हैं, तो वो उस मुख्य प्रधान कर्म के अंग माने जाते हैं। ऐसा मान करके ही इति मन्यमाना उपवासम जपम वा उपदिश्य एव कृतिनो मन्यन्ते, तो इसमें उपवास जप आदि का कथन करके, उपदेश करके वो अपने आप को चरितार्थ समझते हैं कि हमने सब चीजें बता दी, जबकि उसका अलग से फल नहीं बताया, वो प्रधान कर्म के साथ जुड़ते हुए उसी फल के सहायक हो जाते हैं। इस दृष्टि से न ब्रुवते इदम अस्य प्रयोजनवतो अंगमिति, वहां ये तक नहीं कहते कि इस प्रयोजन वाला जो ये प्रधान कर्म है उसके ये अंग है, इसको भी नहीं कहते, बस उसी प्रसंग में बोल देते हैं, तो अपने आप समझ में आ जाता है कि ये बिना फल के कहे गए तो ये इसी के अंग माने जाएंगे। तथा अपरेपि मन्यमाना न दुरुक्तम मन्यन्ते, और दूसरे लोग भी, ये तो बोलने वाला था वो अपने आप को कृति समझता है कि मैंने बोल दिया, ठीक बोल दिया, और जो सुनने वाले हैं अपर, वो भी ये नहीं मानते कि इसने कुछ कठिन कह दिया और ये दोबारा कह दिया, न दुरुक्तम मन्यते, कि इसने कुछ स्पष्ट नहीं किया, ये नहीं बोलते, उनको भी सब समझ में आ जाता है। तस्मात समिदादीनी कर्मांगानी कर्मांगानी न प्रजापति व्रतानी इति सिद्धम, तो समिदादी तो कर्म के अंग नहीं है, प्रजापति आदि व्रत तो कर्म के नहीं, ये तो समिदादी तो कर्म के अंग है, प्रजापति आदि कर्म के अंग नहीं है। इति प्रजापति व्रतानाम पुरुषार्थताधिकरणम, ये पुरुष के लिए माने गए हैं। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं, प्रणव थे। ओ सभी को सादर अभिवादन, ओम शांति।